Arkası yok. Arkası yok. Hayat alamaz gratis. Sen sual. Arkası yok. Arkası yok. Se te ve la tanga. Para abajo y para abajo y le das para atrás, pa adelante y pa atrás, pa adelante y